50% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Punktualność to my. Jest 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Na początek serwis Romuald Wójcik. To jeden z moich większych sukcesów, mówi Robert Kubica po zwycięstwie w wyścigu Le Mans. W Hadze będziemy zachęcali inne państwa do podniesienia wydatków na obronność, zapowiada szef MON. W koalicji rządowej nic to nie zmienia, powiedział szef klubu Koalicji Obywatelskiej o wygaszeniu projektu Trzecia Droga. Nie chcę ich porównywać, ponieważ... To jeden z moich większych sukcesów, mówi Robert Kubica, który w niedzielę wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. Dziś opowiadał o tych zawodach w Warszawie. Nie chcę ich porównywać, ponieważ jak każdy człowiek w życiu ma różne jakby etapy tego życia, tak samo sport daje ci różne etapy. Myślę, że na każdym etapie mojej drogi sportowej, używam drogi, ponieważ mam nadzieję, że ta droga jeszcze będzie długa. Kubica jechał w barwach zespołu AF Corse, który jest związany z Ferrari. Polskie priorytety, bezpieczeństwo przed zbliżającym się szczytem NATO i wydatki na obronność to główne tematy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która zebrała się w Pałacu Prezydenckim. Amerykańska obecność wojskowa w Europie powinna zostać utrzymana, mówił prezydent Andrzej Duda. Jeżeli będzie mowa, a pewnie będzie, na temat ewentualnego wycofywania czy ograniczania amerykańskiej obecności w Europie, to my na pewno nie jesteśmy za tym. Ja nie mam żadnych informacji ze strony kogokolwiek z przedstawicieli władz amerykańskich, aby takie plany dotyczyły obecności w Polsce. Zarówno infrastrukturalnej, jak i jeżeli chodzi o żołnierzy. Na szczycie NATO w Hadze będziemy zachęcali inne państwa do podniesienia wydatków na obronę do 5% PKB, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. My wydajemy 5% prawie. Wiemy, że trzeba wydawać tyle przez dekady. Jeżeli to by był efekt szczytu, to jest już bardzo dobry kierunek i daje szansę na zbudowanie wielkiej Europy. Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma się także zająć sprawą ochrony systemu energetycznego kraju. Komisja Europejska pozwała Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości w kwestii jakości powietrza. Według Komisji Polska nie zapewniła możliwości wnoszenia do sądów krajowych skarg dotyczących przekraczania norm zanieczyszczeń. Chodzi o plany, które zgodnie z unijną dyrektywą o jakości powietrza powinny przygotować kraje, które przekroczyły unijne normy zanieczyszczeń. W planach tych kraje przedstawiają, jak zamierzają ograniczać zanieczyszczenia. Koniec trzeciej drogi, ale nie koniec koalicyjnej współpracy. Wczoraj władze PSL-u zdecydowały o samodzielnym starcie w kolejnych wyborach parlamentarnych. Podobną decyzję ma 28 czerwca podjąć Polska 2050. W koalicji rządowej nic to nie zmienia, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Rozpad trzeciej drogi nie powinien być zaskoczeniem, mówi wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodaje, że współpraca ludowców z Polską 2050 obejmowała wspólny start w czterech wyborach. Zapewnił, że współpraca będzie kontynuowana i w rządzie, i w parlamencie. Będziemy wspierać swoje projekty, te, na które się zgadzamy, ale PSL też szykuje się i podejmuje decyzje, które sprawiają zawsze, że jesteśmy gotowi do samodzielnego startu. My się dogadujemy na poziomie sejmowym, dogadujemy się na poziomie rządowym, współpracujemy ze sobą. Czas pomyśleć o swoje też tożsamości. Zapewnia szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis. W podobnie uspokajającym tonie wypowiada się szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Koalicja 15 października ma taki sam bilans sejmowy, jak zobaczyliśmy podczas głosowania w sprawie wotum zaufania dla premiera Donalda Tuska. Tu się absolutnie nic nie zmienia. Trzecia droga powstała w 2023 roku i wspólnie brała udział w wyborach parlamentarnych, samorządowych, europejskich oraz prezydenckich. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Z trzeciej drogi przenosimy się na siódmą krajową, czyli popularną, zwłaszcza przed długim weekendem Zakopiankę. A od dzisiejszego rana raczej Zakorkowiankę. Na przebudowanych odcinkach trasy mogą tworzyć się korki, ostrzega Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Między Krakowem a Myślenicami budujemy trzy węzły drogowe w Libertowie, w Krzyszkowicach i w Myślenicach. Na wszystkich tych węzłach mamy zachowane dwa pasy ruchu w każdym kierunku, więc na długi weekend te dwa pasy cały czas utrzymujemy, schodzimy z placu budowy, zostawiamy tylko te ograniczenia związane z prędkością 50 km na godzinę. Od rana na drogach w całym kraju przed długim weekendem jest więcej policyjnych patroli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I wszyscy? To Outcast, my jest Jackson. Dziś na początek audycji Tu Myśliwiecka 357, w której będziemy zapraszać do Krakowa, będziemy zapraszać do Poznania, będziemy mieli bilety na koncerty Finka w Poznaniu, na festiwalu Malta, to już niedługo. Będziemy zapraszać do Komnat Bolesława CH wspólnie z Elżbietą CH, to przed 15. No i wiele, wiele się wydarzy. O płycie tygodnia powiemy naszej. Warto być z nami. 5 września pojawi się ta płyta. Nowa płyta zespołu Suede o antydepresantach będzie opowiadać. A to jest druga z niej piosenka i piosenka dnia dziś na naszej antenie. Trans State. Tak brzmi. Można się powoli przymierzać do powrotu kolejnej wielkiej gwiazdy lat 90. Suede. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. cię zachwycam. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Z tym tchnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. Z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić. Nie to nie. Zuta i Jacko Brango. Nowe nagranie na naszej antenie. O, sami się wyłączyli. Z czystym sumieniem. Czyli polecenia prowadzących audycję Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj to jest polecenie i moje, i Kasi Bawawieckiej, bo wspólnie tam jedziemy. 20 czerwca o 15 w Poznaniu rozpoczyna się kolejny Malta Festiwal. A kto jest patronem Malty? Trójka. No właśnie, więc będziemy tam przez cały tydzień opowiadając o tym, co się wydarzy wśród specjalnych sytuacji maltańskich w tym roku. Tilda Swinton, która, trzymamy kciuki, ma się także pojawić na antenie programu trzeciego. Kasia Borowiecka nad tym czuwa. Embodying Pasolini, spektakle, cały cykl spektakli, w których Tilda się przebiera, niewiele mówi, ale nawiązuje do twórczości Pasoliniego, jego filmów i nie tylko. Będzie to można zobaczyć na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali numer 2. Będziemy o tym mówić, bo w piątek audycja Agnieszki Obszańskiej i w sobotę audycja Kasi Borowieckiej na żywo z Poznania. Ale to nie wszystko. W piątek wieczorem będzie można potańczyć na Placu Wolności przy klubie festiwalowym. A kto będzie grał? Trójka. Tak jest. Zapraszamy z Agnieszką Szydłowską i Agnieszką Obszańską na Silent Disco. Poza tym zapraszamy do teatru i na spotkania z pisarkami, ponieważ, uwaga, uwaga, w tym roku także w ramach Malty Głosy Kobiet, czyli spotkania z pisarkami z Polski i ze świata. W poniedziałek Joanna Bator, polska pisarka, której nowa książka, zbiór tekstów eseistycznych, właśnie się ukazał. Joanna będzie także gościnią Pasma Ludzie 23 o 23 na naszej antenie. No a potem trzy pozostałe autorki ze świata, Claudia Durastanti, Eliza Clark i Gwendolyn Reilly, albo Reilly, to w zależności od tego, jak ktoś to nazwisko wymawia. Sprawdzimy to na pewno wspólnie z Gwendolyn i będziemy nagrywać także rozmowy z pisarkami. One pojawią się, te nagrania, na naszej antenie w audycji Wszystkie Książki Świata. Strona malta-festiwal.pl o wszystkim opowiada i tam można też zobaczyć, na jakie koncerty zaprasza Trójka. A jednym z tych koncertów jest występ Finka. Fink pojawi się na antenie Trójki także, ale to nieco później. Natomiast w hali numer 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich w tę niedzielę o godzinie 21. Fink Greenow, pasjonat, tworzy muzykę, koncertuje i jest niezwykle charyzmatyczny, zdaniem wielu, na scenie i poza nią. Mamy zaproszenia na koncert Finka w ramach Malty 22 czerwca, niedziela 21 w Poznaniu. Przypomnę, adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl. Mamy te zaproszenia, nie zawahamy się ich użyć i wysłać do Państwa. Proszę do mnie pisać, odezwiemy się, kto pierwszy, ten lepszy. Fink na Malcie, myśliwiecka@polskieradio.pl, 22 czerwca, niedziela, 21, hala numer 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Można pisać, a my teraz sięgamy po twórczość Finka i to będzie też połączenie literackie Fink i Shakespeare. Oh, why did they teach us Shakespeare? When you're only 16, no idea what it all means. Oh, Romeo, oh, Romeo, he thinks it's a love thing. All masks and kisses from the balcony. It's deeper than that, but it's a f***ing tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. Yeah, I learned nothing. And yet I learned nothing. Yeah, I learned nothing. All night I sat through the movie. And the plot was soaked in. And they kissed at the end. Squeeze your hand. Oh Romeo, oh Romeo, spent hours in the bathroom. Jerking every hair and working on his master plan. Working on his moves and keeping his cool. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. Learned nothing. Shakespeare to Fink sprzed lat. Przypomnę, Fink na Malcie w niedzielę. No i od razu powiem, że zainteresowanie jest duże, więc chyba maile wysyłane do nas, myśliwiecka@polskieradio.pl,

proroctwa. Mówiąc w skrócie, geopolityka dostarcza nam ostatnio wielu emocji. Jednym z najważniejszych punktów zapalnych, jak i jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania jest oczywiście wojna na Ukrainie. Konflikt trwa już 3 lata, a po wygranych przez Donalda Trumpa wyborach nabrał nowego wymiaru. Czy jest szansa, że niebawem się zakończy? Kto będzie wygranym, a kto przegranym? Serdecznie polecam Państwu magazyn Piotra Pogorzelskiego. Premiera audycji oczywiście w Trójce w każdą sobotę o godzinie 16. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak daleko może posunąć się Ukraina w kompromisie z Rosją. Moim gościem będzie Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zastanowimy się też, jak Waszyngton może zmusić Moskwę do kompromisu. Pomoże nam w tym Szymon Kardaś z European Council on Foreign Relations. To oczywiście tylko fragment. Fragment jednego z wielu wydań audycji. Magazynu Piotra Pogorzelskiego, poświęconego państwom byłego Związku Radzieckiego, a także wszystkim innym, w których Rosja próbuje prowadzić swoją politykę. Premiera w Trójce w każdą sobotę o 16, a potem całości można posłuchać z naszych podcastów. Tych z kolei należy szukać we wszelakich serwisach streamingowych oraz na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Polecał Michał Mergański. Wróci na pewno z kolejnymi poleceniami w przyszłym tygodniu, no bo jutro nieco inna audycja, jeszcze o tym opowiem. Mówiłem, że na festiwalu Malta w Poznaniu wystąpi także Rosin Murphy. No to dzisiaj nie sama, a w duecie. Moloko, Sing It Back. Bring it back, bring it back, bring it back to me. Lato nadciąga, lato to festiwale. Przypomnę jeszcze raz adres malta@festival.pl. Tam wszelkie informacje na temat Malty, to jest festiwal pod naszym patronatem. Będziemy tam od jutra przez cały tydzień, a nawet dłużej. Ale festiwale to także jesień i przed nami niezwykle uroczysta chwila. W studiu już jest oczekiwana przeze mnie gościni. Tu Myśliwiecka 357. Tam, dadadam, lekko pofanfarzyłem, albowiem teraz się ważne rzeczy będą działy na naszej antenie. W studiu Olga Drenda, dyrektorka kreatywna Festiwalu Konrada. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal dzisiaj zaczyna ogłaszać swój program, a także to, czym się będzie w tym roku zajmował, a my będziemy partnerem Festiwalu Konrada. Za chwilę podamy daty, wracamy do Krakowa, co mnie cieszy. W tym roku nad czym będziemy się pochylać? Naszym tematem przewodnim w tym roku jest nadzieja radykalna. Ci, którzy znają książkę Jonathana Lira, bardzo ważną, bardzo, bardzo znaczącą, na pewno znają też tę koncepcję, która, myślę, jest zdecydowanie warta przypomnienia i zinterpretowania. Ona w tej książce Lira ma pewien konkretny wydźwięk, to znaczy chodzi o taką nadzieję, która jeszcze nie widzi dokładnego horyzontu, ale jest ukierunkowana na jakieś dalekie, być może możliwe do wyobrażenia kiedyś w przyszłości dobro. I Lir zainspirowany historią plemienia Wron, które musiało przetrwać radykalny kryzys związany z zakończeniem sposobu życia, jaki był dla nich właściwy i jaki nadawał ich życiu sens, no, odnalazło nową drogę i to zainspirowało go do właśnie pochylenia się nad tą bardzo, bardzo śmiałą koncepcją, która w kolejności dalszej zainspirowała również nas. Ale muszę przyznać, że żyjemy w tak ciekawych i tak rozdrganych czasach, że to hasło dzisiaj właściwie nabiera nowego znaczenia dzień po dniu. Każdego dnia można rozumieć to jeszcze bardziej dogłębnie. I staramy się interpretować ten temat na bardzo, bardzo wiele różnych sposobów. Ja wiem, że oczywiście takie postapokaliptyczne wątki pojawiają się naturalnie, prawdopodobnie z każdą nową wiadomością, która dociera do nas z mediów. Natomiast ja, konstruując program, starałam się myśleć o różnego rodzaju końcach, kryzysach, czy też nowych otwarciach, ale takim też zagubieniu, które wymaga prędzej czy później odnalezienia nowej drogi, czy skonstruowaniu sobie własnej mapy i na poziomie prywatnym, osobistym i na poziomie całych grup ludzkich, całych narodów, całych społeczności. Więc będziemy rozmawiać i o katastrofach, które dotyczą każdego globalnie czy też lokalnie, ale też o momentach przejściowych w życiu pojedynczego człowieka. W drugiej części rozmowy podamy nazwiska pierwszych gości Festiwalu Konrada tegorocznej edycji, ale jeszcze bym chciał przy idei i przy samej konstrukcji programu na chwilę zostać. Jak się taki festiwal wymyśla? Jak ten program tworzyłaś? Mamy hasło, nad którym zaczynamy pracować właściwie w momencie, kiedy poprzedni festiwal jest zakończony, albo i wcześniej. I na początku pozwolę sobie uchylić tutaj troszeczkę sekretów, trochę ujawnić kuchni festiwalowej. Tworzę taki mój wymarzony program, to znaczy nad kim najbardziej zależałoby mi, żeby się zastanowić, co gdybym miała nieograniczone możliwości i nieograniczony budżet, to kogo mogłabym zaprosić, a potem oczywiście weryfikujemy to zgodnie z naszymi możliwościami i realiami, ale zaczynam od bardzo dużej skali i też mam takie swoje wytyczne. To znaczy staram się, żeby nie być więźniem nowości, żeby nie być bardzo zależna od tematów bieżących, ponieważ siłą Festiwalu Konrada i kiedy program konstruował mój znakomity poprzednik Grzegorz Jankowicz, i staramy się to kontynuować również obecnie, jego siłą było wskazywanie pewnych kierunków. Jego siłą zawsze było podpowiadanie, nad czym warto się zastanowić, a nie nadążanie nad tym, o czym mówi się w świecie, o czym mówi się gdzie indziej. Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne dziedzictwo, o które staram się dbać. Czyli nie pośpiech, a namysł. Tak, nie pośpiech, a namysł. No i trzeba pamiętać, że to jest też festiwal, ponieważ jest on współorganizowany w partnerstwie przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Tygodnika Powszechnego, to zawsze staramy się, żeby troszeczkę tego czynnika krakowskiego się w nim pojawiło. Powiedzmy jeszcze, że festiwalowi towarzyszy albo idzie z nim w parze nagroda Konrada. Tak, ale ja nie jestem w jury i nie jestem wtajemniczona w jego obrady. To jest nagroda już bardziej zależna od miasta Kraków, więc niestety nie jestem w stanie ujawnić na razie żadnych przecieków ani sekretów. Wszystko w swoim czasie. Obrady trwają. Ja tylko powiem jako były członek jury, że nagroda przyznawana jest za debiuty i że gala odbywa się na zakończenie festiwalu Konrada, czyli pod koniec października. I jeszcze się nie wydarzyło w historii tej nagrody, żeby wygrał pisarz. Do tej pory wszystkie nagrody powędrowały do kobiet piszących. Tak, tak, tak. To nie jest zamiar. Wiem, że to jest pewnego rodzaju ewenement. No mamy dużo bardzo utalentowanych pisarek, które zaczynają faktycznie od takiej mocnej salwy, można by powiedzieć. Ale być może tym razem nagroda trafi pierwszy raz do pisarza. Kto wie? O nagrodzie będziemy jeszcze mówić przed festiwalem. Teraz przypomnę, w naszym studiu Olga Drenda, dyrektorka kreatywna Festiwalu Konrada. Za chwilę wrócimy do rozmowy i zdradzimy nazwiska pierwszych osób, które przybędą do Krakowa. If I don't pray for weeks, then I'm weak. It's peak. Then I'm brave to haters when I sleep. Demons try to show up when I try to get a glow up. And I'm thankful to my haters, cause they do make me grow up. Woke, sleep, break, free, two, free, straight shot. Kill, kick, boom, hit. Now I'm talking German hard. Lyrics I sway, sway, kinda like a pistol. When I spray, I pray, pray, Holy Spirit breakthrough. Many are poor, but you're looking at a chosen few. Let's rebuke. And when I speak the truth, the demons start running like I'm about to shoot. Check it out, boo, a lucky little cute. Many are called, but who's the chosen few? Let's rebuke. And when I speak the truth, I hop up off the corner, burn a gun a day, so sun and when. Every time I burn a demon running on adrenaline. Hop up off the corner, I was mixing with some weak hoes. Every time I see them swear, demons crash their meat from. Negativity grows on my streets, I see a crow. If it's all love, then I might see a dove. Grateful, not regretful. Thank you, not a grateful. Thankful to my haters when I say, lyrics I sway, sway, kinda like a pistol. When I spray, I pray, pray, Holy Spirit breakthrough. Many are poor, but you're looking at a chosen few. Let's rebuke. When I speak the truth, straight talk like quartz, you put your faith in crystals. Here's a quote, I put my life in Jesus' crystal. Jesus let him know what I'm really here for. I'm the type of woman many men really pray for. I know I've been missing back to change, that's a blessing. Lesson, and I've lost many fans, but fuck it, keep on guessing. It's peak, stay out of my face. I'm not in a mercy face, have it up. Towing on me in the last days. Our means grace, God sent, life grace. Witches can't find me even if they're using ways. Let's rebuke. When I speak the truth, the demons start running like I'm about to shoot. Festiwal Konrada przed nami, Olga Drenda w studiu, dyrektorka kreatywna tego festiwalu. Podajmy daty, Olga, na początek. 20-26 października. Prosimy zapisać sobie w kajetach. Czyli przedostatni pełny tydzień października i Olga, i ja, i pewnie jeszcze wiele innych osób spędzimy w Krakowie. Nadzieja radykalna, to jest hasło, idea tegorocznego festiwalu. To teraz przyjrzyjmy się tym nazwiskom, które możemy już ujawnić. Kto przyjedzie do Krakowa, do Polski? Tak, na razie ujawniamy trzy nazwiska, które mam nadzieję, że będą pozytywnym zaskoczeniem, pewną pozytywną niespodzianką dla naszej publiczności. Emily St. John Mandel. Kto oglądał serial Stacja 11 i czytał książkę pod tym samym tytułem, czy też Morze Spokoju, czy Szklany Hotel, doskonale będzie kojarzyć tę pisarkę kanadyjską, która tworzy na pograniczu, czy może w takim trochę sztafarzu świata fantastyki i powieści psychologicznej. Bardzo, bardzo ciekawa, inspirująca autorka. Muszę powiedzieć, że tutaj bardzo wiele zawdzięczam koledze z Tygodnika Powszechnego, Patrykowi Stanikowi, który podpowiedział mi hasło padające w stacji 11, Przetrwanie to za mało, które stało się taką naszą gwiazdą polarną troszeczkę przy konstruowaniu programu. Więc ja na pewno jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że ta autorka przyjęła nasze zaproszenie. Ja z kolei jestem szczęśliwy, bo znam już te nazwiska, z ponownego spotkania z pewnym pisarzem, który ma korzenie w Afryce, w krajach Magrebu, teraz mieszka we Francji. Dekadę temu rozmawiałem z nim na Konradzie. Tej rozmowy można posłuchać w naszych podcastach na stronie Trójki, ale to była inna książka. Teraz ma nową, no i dostał najważniejszą nagrodę we Francji. Tak, tak. My tradycyjnie co roku wspólnie z Instytutem Francuskim zapraszamy laureatów Nagrody Goncourtów i tym razem możemy już powiedzieć, że po raz kolejny przyjedzie do nas Kamel Daoud, który był już gościem Festiwalu Konrada, ale myślę, że w tej chwili on jest już w zupełnie innym miejscu jako pisarz i jako człowiek. No wokół tej książki było nieco kontrowersji we Francji, co też myślę będzie ciekawe, żeby o tym porozmawiać. Tak, te kontrowersje trwają niewątpliwie i jest to pisarz, który myślę, że kontrowersja w tej chwili to jest chyba jego drugie imię. Natomiast książka Hurysa jest zakazana w Algierii, sam pisarz również jest w sporze z kobietą, która twierdzi, że jej historia została przez niego ukradziona, tak, wykorzystana. Tak, tak, tak, tak, bez jej zgody. Natomiast to rozstrzygnie sąd, ale my uważamy również, że Festiwal Konrada powinien być przestrzenią odwagi i dyskusji. To znaczy, że to nie jest festiwal, powiedzmy, schlebiania komukolwiek, ale prezentowania różnych perspektyw i zauważyłam, że i w zeszłym roku, i przy poprzednich edycjach takie rozmowy, przy których dyskusja faktycznie się rozkręcała i przy których były prezentowane przeciwstawne punkty widzenia, takie, w których dochodziło momentami do wzrostu temperatury, one zostały też najlepiej zapamiętane przez naszą publiczność i również najbardziej chwalone, więc myślę, że to jest coś, do czego też powinna służyć dyskusja o literaturze, to znaczy po prostu otwierania nowych perspektyw, zadawania również trudnych pytań. Rozmowę poprowadzi Ludwika Włodek, która z pewnością żadnych trudnych pytań się nie boi. Dokładnie tak samo myślę na temat zaproszenia Kamela Daouda i tej sytuacji. Dodam, że Kamel Daoud będzie też gościem Trójki, kiedy przyjedzie do Krakowa. Pojawi się w audycji Wszystkie Książki Świata, a Hurysa ukaże się pod koniec września w polskim przekładzie. Inny gość, tym razem z Włoch, był już u nas w Trójce we Wszystkich Książkach Świata, no ale już wtedy puszczał oko, mówiąc, że być może jesienią się spotkamy i oto będzie. On chyba nie mógł się doczekać ogłoszenia swojej wizyty w Krakowie i bardzo, bardzo dopytywał, kiedy będzie mógł to ujawnić. Więc teraz z radością ujawniamy. Vincenzo Latronico przyjedzie do Krakowa. Będzie można zobaczyć go na scenie Teatru Słowackiego MOS już w październiku. To jest autor bardzo niedużej książeczki, która wywołała bardzo duże zamieszanie. Książka Do perfekcji. Wiem, że ona jest bardzo, bardzo chętnie czytana w Polsce. Nie wiem, czy jedynie przez 30-40-latków, którzy konfrontują jakieś swoje własne marzenia. I własne spojrzenie na Berlin przed laty. I takie wyobrażenie idealnego życia, czy raczej życia, które da się zaprojektować od A do Z. No i pewnego takiego smutku spełnionej baśni, który wygląda gdzieś ze szczelin i z zakątków tego życia jako projektu. W rozmowie Latronico mówił też, oczywiście odwoływał się do tego, że ta książka koresponduje z rzeczami Pereka. Tak. To jest jakby opowieść współczesna, bazująca na tamtej. Opowieść o konsumpcjonizmie, też opowieść o tym, jak ludzie sami z siebie uczynili rzeczy, na przykład w apkach randkowych, w sieci, że wszystko właściwie w naszych czasach już jest na sprzedaż. Tak, to jest książka, która dotyczy tego, czy styl życia jest w stanie zastąpić życie jako takie. Odsyłam do rozmowy z Vincencem w naszych podcastach. Czy coś jeszcze mamy do ogłoszenia? Na razie to wszystko, natomiast zachęcam do czytania dodatku do Tygodnika Powszechnego, który jest od dzisiaj dostępny w kioskach i w internecie, gdzie można poczytać i sylwetki naszych twórców, i rozmowy. Więc więc bardzo, bardzo zachęcam. Jest też, to tutaj pozwolę sobie się też pochwalić, że jest mój esej dotyczący interpretacji Nadziei Radykalnej, która, przypomnę, jest naszym hasłem przewodnim. Czeka nas jeszcze bardzo, bardzo wiele niespodzianek, ogłoszeń. Będziemy zastanawiać się nad perspektywami. To już po wakacjach zwykle tak jest, prawda? Tak, nad perspektywami dotyczącymi przyszłości. Bardzo chcielibyśmy i to jest coś, co łączy wszystkie osoby pracujące nad naszym festiwalem, żeby w tym roku zgodnie z hasłem, które wybraliśmy jako temat przewodni, żeby nasz festiwal stał się takim laboratorium wyobraźni, laboratorium możliwych scenariuszy, możliwych odpowiedzi, być może konfrontacji z niewygodnymi pytaniami czy niewygodnymi perspektywami, ale też takimi, które pozwalają po prostu przełamać lęk i apatię i pozwalają wydobyć się z tej marynaty takich paraliżujących emocji, które wydaje mi się, że niestety coraz bardziej są wzmagane przez realia, w jakich żyjemy i po prostu realia, nie wiem, komunikacji cyfrowej i sztucznego napędzania emocji, więc myślę, że takie strategie samoobrony, które dostarcza nam również literatura, mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować. Wspaniałe porównanie z tymi przetworami, Olga, muszę przyznać. Puszczam teraz oko do ciebie i do naszych słuchaczek i słuchaczy, ponieważ oczywiście w naszym niewielkim światku literackim kolejne nazwiska krążą gości festiwalu tegorocznych. Cichosza, ale od razu powiem, że warto nasłuchiwać, bo naprawdę zapowiada się to imponująco. Olga Drenda, dyrektorka kreatywna Festiwalu Konrada, była naszą gościnią dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Będziemy do ogłoszeń i do zapowiadania Festiwalu Konrada wracać po wakacjach, kiedy poznamy kolejne nazwiska.